स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठा प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण। चित्रदीप प्रकरण के 233वें मंत्र तक विचार कल तक हम लोगों ने कर लिया था, जहां पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न रखा था कि भाई जीव अपनी असंगता का ज्ञान मात्र कर लेवे, इसी से उसको कृतार्थता हो जाएगी, फिर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो भाई वहां बताया कि यदि जीव केवल अपनी असंगता मात्र का ज्ञान कर लेवे, यदि उसी से कृतार्थ हो जाए, तब तो व्यक्ति संसार के वस्तुओं को भी नित्य समझ लेवे, नित्य समझ लेने मात्र से वह कृतार्थ हो जाएगा। अरे भाई असंगता का ज्ञान हुए बिना अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना असंगता आ ही नहीं सकती है। तो कहा जैसे ही संसार की वस्तुओं का नित्यत्व होना असंभव है, सिद्ध करना कठिन है, उसी प्रकार से जगत और ईश्वर के जीते जी जीव की भी असंगता असंभव ही है। जब तक जगत और ईश्वर के प्रति मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा, तब तक जीव अपनी असंगता का बोध नहीं कर सकता। संग है तो उसकी सत्ता है, जैसे कल बताया था पति के होते होते वैधव्य नहीं हो सकता है। पति की सत्ता है तब तक तो वैधव्य हो सकता है। तो उसी प्रकार से संसार के रहते रहते जीव असंग हो नहीं सकता है। ईश्वर के रहते रहते जीव में नियम में न होवे ऐसा हो ही, राजा है तो भाई राजा के बनाए हुए कानून के भीतर तो रहना ही पड़ेगा। यदि राजा नहीं है तब आप बोल सकते हो मेरी मर्जी, मेरी अपनी मौज, लेकिन जब तक राजा की सत्ता है तब तक उसके बनाए कानून के अधीन आपको रहना ही पड़ेगा। तो कहा ज्ञान होने के पहले प्रकृति का संसार का जिस रूप में संग था, अज्ञान होने के पहले जिस रूप में हम उसके शासन में रहते थे, ज्ञान होने के बाद भी हमारी वही अवस्था रही, तो बताओ मोक्ष का फल क्या हुआ। इसलिए अद्वैत ज्ञान के अनंतर ही अद्वैत ज्ञान के अंतर ही व्यक्ति को असंगता की प्राप्ति होगी। एक सत्ता है, दूसरी सत्ता मात्र कल्पित है, ये बोध के बाद ही उसके साथ साथ नहीं बनेगा। फिर वहां बताया कि अविवेक के कारण ही आसक्ति होती है, अविवेक के कारण ही व्यक्ति शासन में रहता है। तो यदि ऐसा मानोगे तो अविवेक की सत्ता को आपने स्वीकार किया, तो बलात् रूप से मायावाद तूने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया, मायावाद का प्रसंग आ जाएगा। फिर एक संशय खड़ा किया पूर्व पक्षी ने 233वें मंत्र में, बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम, बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए आत्म नानात्वम इष्यताम, आत्मा ने जीव की आत्मा की अनेक रूपता इष्ट है, इष्टता माने इष्ट है, उचित ही है। किसके लिए? बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए। भाई जो जो जीव है साधना करेगा, साधना के बाद मुक्त हो जाएगा सुखदेव आदि ऋषि की तरह, जो जीव साधना नहीं करेगा वह संसार में बंधा ही रहेगा। तो जो जीव मुक्त हो गया और जो जीव बंधा हुआ था, दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? भाई हैं तो एक, लेकिन तब फिर एक के मुक्त हो जाने पे सबको मुक्त हो जाना चाहिए था। तो यदि एक ही होता तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए जीव के नानात्व का स्वीकृति चाहिए, क्योंकि जो जो साधना किया वो मुक्त हुआ और जो साधना नहीं किया वो मुक्त नहीं हुआ। तो वहां तो जीव के आत्मा के नानात्व को मानना उचित ही दिखाई देता है। इत चेत, यदि ऐसा कहो तो न, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? यह तो जिस कारण से माया व्यवस्थापयितुं क्षमा, माया जो है जीवों की बंधन और मोक्ष की व्यवस्था करने में समर्थ है। तो केवल बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए जीव के मोक्ष और बंधन की व्यवस्था के लिए उस आत्मा का अनेक रूपता माने क्यों आवश्यकता? आत्मा के एक रूप होने पर भी माया बंधन और मोक्ष की व्यवस्था रख सकती है, व्यवस्था कर सकती है, उसके लिए आत्मा को अनेक रूप मानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे थोड़ी सी बात है, हम लोग आश्रम में रहते हैं, पठन पाठन पढ़ना ओढ़ना होता है, प्रारब्ध बस कोई केस हो गया, मुकदमा हो गया, कुछ हो गया, और हर आश्रम में चलता ही चलता है कुछ न कुछ है ना सर। जहां गुड़ होता है ना वहां बलात मक्खियां आ ही जाएंगी, क्या करोगे? न चाहते हुए भी कुछ न कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं। तो जो आश्रम में सेवक आदि होते हैं वो कहते हैं महाराज जी इसके लिए आपको ना कोर्ट कचहरी पुलिस में जाने की आवश्यकता, उसके लिए हम लोग पर्याप्त है ना। कौन किसी को धमकी देना है, कोर्ट कचहरी जाना है, थाने पुलिस जाना है, ऑफिस में जाना है, ऐसा ही बताओ। कभी कभी हम लोग भी, अब जो बड़े लोग हैं उनको तो ट्रेन में लाइन लगते हैं, टिकट लेते हैं, नौकर सेवक सब होते हैं, लेकिन जिसके पास कोई नहीं है तो हम लोग लाइन लगना पड़ता है। सही था, जाना बैंक में भी कभी कभी जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल पैसा जेब में तो सही लगे, इतना अटपटा लगता है बैंक में लाइन लगाना। सही बता रहा हूँ, बहुत अंदर से अटपटा लगता है बैंक में लाइन लगाना, क्या पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाना, अथवा रेलवे का टिकट लेते हुए क्या करना, ये लाइन लगना बड़ा बुरा लगता है। तो वही कहते हैं कि महाराज जी ये लाइन में लगने के लिए ना हम लोग तो पर्याप्त है, आप तो अपना पठन पाठन और स्वाध्याय कराते रहो, दुनिया का खुराफात करने के लिए हम क्या है पर्याप्त है। आप बोलते नहीं बोलते, उसी प्रकार से कहते हैं कि बंधन और मोक्ष की व्यवस्था के लिए आत्मा को नानात्व मानने की कोई आवश्यकता, इतनी मात्र व्यवस्था तो माया ही कर सकती है, और जो काम माया ही कर सकती है, माया कर सकती है, तो उसके लिए आत्मा में अनात्म की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 33वां का भाष्य देखेंगे, बंध मोक्ष इति, मिल गया 233 का भाष्य टीका। एकस्य अपि आत्मनो माया बंध मोक्ष व्यवस्था उपपत्ते है। एकस्य अपि आत्मनो, एकस्य आत्मनो अपि, एक आत्मा के होने पर भी माया, माया के द्वारा बंध मोक्ष व्यवस्था उत्पत्ति, बंध और मोक्ष की व्यवस्था सिद्ध हो जाती है। मा एवं इति, इसलिए तुम ऐसा मत कहो। क्या मत कहो? कि मोक्ष और बंधन की व्यवस्था के लिए आत्मा अनेक है, ये मत मानो। इसी बात का परिहरे थी, इसका समाधान करते हैं, न यतः इति, न यतः इति, न यतः इति, न यतो है ना ऊपर, न यतो, न ऐसा कहना उचित नहीं है। तो मैंने जिस कारण से माया व्यवस्था पे तुम क्षमा, माया व्यवस्था करने में सक्षम है। अब नीचे के श्लोक का अवतरण है, माया अपि कथम व्यवस्थापयेत इति आशंक्य तस्य दुर्घट कारित्व स्वभाव्यत्वात् स्वभाव्यात् इति आह। माया अपि कथम व्यवस्थापयेत, माया भी बंधन और मोक्ष की व्यवस्था कैसे कर सकती है? इति आशंक, इस प्रकार से आशंका यदि होवे कहते तस्या मायाया, उस माया का दुर्घट कारित्वात स्वभाव्यात, उस माया का जो स्वभाव है ना दुर्घट है। दुर्घट माने जो घटना घटित न होवे न, अघटना घटित पतियसी माया, असंभव को भी जो संभव कर देवे उसी का नाम क्या है, माया है। यह उसका क्या है, स्वभाव है। भगवान है शंकराचार्य, एक सत श्लोकी ग्रंथ है, सत श्लोकी, उसने माया के चार कार्य बताते हैं। पहला है घृतास्या, घी जैसे मुख वाली है, मतलब माया में घुसने में बड़ा आसान लगता है, जैसे अंगूठी है ना उसमें घी लगा दो तो क्या होगा, उंगली में डाल दो तो क्या हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन बाद में निकालना पड़े तो ऐसे ही संसार के इस दलदल में माया के जाल में फंसना आसान है, लेकिन वहां से निकलना बहुत ही कठिन है। माया का एक पहला कार्य है। दूसरा क्या है, असंभव को भी संभव कर देवे, क्या कर देती है, असंभव को भी जो संभव कर देवे, टेसला बड़ी चतुर है। दूसरा काम क्या है, चतुर है, असंभव को भी संभव कर देती है, वही अघटना घटित पतियसी, जो घटना घटित न होने वाली होवे उस घटना को भी घटित कराने में क्या हो जाती है, वह कुशल होती है माया। तीसरा माया का कार्य है, आपके स्वरूप को हमेशा ढक करके रखती है, आपका अपना बोध होने नहीं देती है, आपके अपने स्वरूप को हमेशा क्या करती है, ढक करके रखती है, आपका ज्ञान होने नहीं देती है। और चौथा माया का कार्य है नूतना, हमेशा नवीन ही बनी रहती है, कभी वह माया बुरी होती नहीं, कभी जर्जर होती नहीं। अर्थात संसार का कोई भी भोग कभी ओल्ड लगता है क्या, आप लोग बोल देते हो ओल्ड इज, ओल्ड में भी आपको रस आ जाता है, जबकि इसी भोग को हम कितनी बार भोगे, उसी वस्तु को कितनी बार देखे, लेकिन जितनी बार देखते हैं उतनी बार। एक आदमी हमसे मिला, कहा महाराज मैंने सोलो ने 36 बार देखी है, सोले और जितनी बार देखता हूं उतनी बार नया दिखता उसमें। अरे पता नहीं 36 एक बार देख लिया 36 बार में क्या दिखेगा, पिक्चर ही तो है, पिक्चर ही तो है, माया ही तो है, और क्या है, रूप कल्पित ही तो है। ऐसे ये संसार की माया को आप कितनी बार देख लो, लेकिन जितनी बार देखते हो उतनी बार क्या दिखती है, नित नवीन है। कि माया के चार विलक्षण कार्य हैं पहचानना। पहला काम क्या है, घृतास्य, घी जैसे मुख वाली है, घुस जाना तो सही, संसार में घुसना बहुत आसान है, लेकिन निकलना, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि आश्रम उश्रम बनाना क्या है, मुश्किल है कठिन है, हम लोग सोचते हैं कभी कभी बड़ा मुश्किल, कैसे महात्माओं ने इतना सब कुछ बना लिया सब कुछ, लेकिन सोचा बन जाना बहुत आसान है, लेकिन जो छोड़ना आसान लगता है वह छोड़ना बहुत कठिन है। मतलब जबकि लगता है छोड़ने में क्या जाता है, एक झटके में छोड़ो और झोला उठाओ और चल दो, जो है संभाले उभाले, लेकिन वास्तव में जो माया के बस में है ना उसको छोड़ना बहुत ही क्या है, और छोड़ भी देगा ना, मैंने इतना बड़ा आश्रम छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, छोड़ा तो कभी वो नहीं छोड़ा होता है, सिखी ध्वज वाली कहानी हो जाती है, सिखी ध्वज की आपको याद होगा चुगाला का प्रसंग है ना, चुगाला और सिखी ध्वज में उसका पति सिखी ध्वज ने सब छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का भी एक अभिमान लिए घूम रहा, मैंने सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, इतना ये किया वो किया, मतलब वो भी छोड़ा हुआ भी नहीं छोड़ा, तो छोड़ना बहुत ही क्या है, कठिन है। पकड़ना आसान है, पकड़ने में क्या जाता है, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा, नित नवीन रहती है माया, क्या रहती है, कभी वह बासी जीर्ण पुरानी होती नहीं है। दो हो गए, घी जैसे मुख वाली, घुसना आसान निकलना कठिन, दूसरा नित्य नवीन रहती है, तीसरा असंभव को संभव कर देती, बड़ी चतुर है, और चौथा है आपके स्वरूप को हमेशा ढक करके रखती है, आपका अपना बोध होने ही नहीं देती है। ते माया इतनी समझशाली है कि सब कुछ करने में क्या है, सक्षम है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग बोलते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं, यदि कोई कहे कि सुई के नोक से हाथी निकल गई तो कभी न कहना कि असंभव है, मायायाम सर्व संभव है। क्या है, इस माया में सब कुछ संभव है। यदि कोई कहे कि सुई की छेद से क्या निकल गई, हाथी निकल गई, तो यह असंभव ना बोलना, सब कुछ क्या है, संभव है। यहां कुछ भी असंभव है ही नहीं, लेकिन किसका कार्य है, माया का है। इसी को बता रहे हैं 34वें मंत्र में, 234वां। दुर्घटम घटयामीति विरुद्धम किम न पश्यसि, दुर्घटम घटयामीति विरुद्धम किम न पश्यसि, वास्तवो बंध मोक्षो तुम श्रुतिर न सहतेतराम, वास्तवो बंध मोक्षो तुम श्रुतिर न सहतेतराम। दुर्घटम घटयामी, दुर्घट को, जिस घटना को घटित होना क्या है, दुर्घट है, बहुत कठिन है, उसको भी क्या कर देती, घटयामी, घटित करा देती है। इतने इस प्रकार विरुद्धम किम न पश्यसि, क्या ऐसी विरोधी बातें, विरोधी चीजें संसार में दिखाई नहीं देती है। भाई कैलाश आश्रम में एक सांवर है, पूछना महाराज से, अभी जीवित है कि नहीं, मर गया पता नहीं, मैंने देखा वो सांवर दूध देता है, मैंने देखा भी है। एक बार स्वामी परमेश्वरानंद जी के साथ गया कैलाश आश्रम में, इसे तो उनसे कहा, स्वामी मैंने सुना है कैलाश आश्रम में एक सांड है जो दूध देता है, तो गए लेटा हुआ था, तो उसका ऐसे खींचा एक कटोरी हाथ में ही, एक कटोरी में ले आए वो गिलास में, और मैं पिया तो नहीं दूध का स्वाद, लेकिन पूरा दूध जैसे सफेद सफेद उसके स्नस निकला सांड बैल के। अब ये आप क्या कहोगे, संभव का संभव है, लेकिन क्या कर देती है माया, सर्व संभव, सब कुछ संभव हो जाती है, इसमें माया में कुछ भी असंभव है ही नहीं। दुर्घटम घटयामी थी, एक आदमी था वो मंदिर में गया, और दो तीन दिन तक उसको भूख लगी, अंगूठा पीना शुरू कर दिया, अंगूठे से उसको दूध आना शुरू हो गया, नहीं मान, अच्छा मानधाता का था पता नहीं, लेकिन एक ऐसा बताते हैं कि उधर का उज्जैन साइड में कोई आदमी है कि खाता नहीं अंगूठे से ही, मतलब किसी भी रूप में कहां से, अभी आपने देखा हो गुजरात वाले महात्मा का जो कई साल से खाए ही, ये तो टीवी में आपने देखा नहीं, देखा है नहीं, आप लोग सुने हैं क्या, पूरा परीक्षण भी हुआ, मतलब इतने साल से महात्मा, अब कैसे हुआ क्या हुआ वो कुछ जानते है नहीं, बस भाई वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, महात्मा बड़े सीधे साधे हैं, वो कहते हैं अचानक हो गया बस, अब कैसे हो गया क्या हो गया मैं नहीं जानता, न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं सब। हाँ तो कहने का भाव ये सब, अब डॉक्टर अपनी फिलॉसफी निकालता रहे कैसे जीवित हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, लेकिन सारे खोज किया लेकिन कुछ निकला क्या, आपने तो देखा होगा टीवी में भी देखा, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा के सब चेक किया, तो वही है ये माया का किसका कार्य है, दुर्घटम घटयामीति, दुर्घट को भी घटा देवे, विरुद्धम किन्न पश्यसि, क्या संसार में ऐसी विरोधी बातें आपको दिखाई, तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या, वास्तव बंध मोक्षो तुम, बंध और मोक्ष ये दोनों वास्तव हैं, परमार्थ हैं, श्रुतिर न सहते तराम, श्रुति इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्रुति बंध और मोक्ष को परमार्थ सत्य है ऐसा स्वीकार करती नहीं है। भाष्य देखना, दुर्घटम इति बंधस्य अविद्यकत्वे अपि मोक्षो वास्तवो अभ्युपेतव्य इति आशंक श्रुति विरोधात मा एवं इति आह वास्तवो इति। कहते बंधस्य अविद्यकत्वे अपि, ठीक है माना बंधन का अभाव होने पर भी, बंधन के विद्यमान न होने पर भी मोक्षो वास्तव है, मोक्ष वास्तव होगा। अब भाई ये हो नहीं सकता, ध्यान देना, बंधन के अधीन ही मोक्ष है। यदि बंधन न होवे तो मोक्ष की सत्ता है क्या? तो तुम यदि कहोगे बंधन है नहीं अब मोक्ष सत्य है तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि मोक्ष का एग्जिस्टेंस, मोक्ष की सत्ता किसके अधीन है? यदि मोक्ष की सत्ता को सिद्ध करते हो तो बंधन की भी सत्ता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो बंधस्य अविद्यकत्वे अपि, बंधन के न होने पर भी मोक्षो वास्तव अभिपेतव्य, मोक्ष को वास्तव माने परमार्थ रूप से स्वीकार करना उचित है। इति आशंक, यदि ऐसा कोई शंका करे तो श्रुति विरोधात है, श्रुति का विरोध हो जाने से मा एवं ऐसा तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो। इति आह, ऐसा श्रुति में कहा गया वास्तव बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष दोनों परमार्थ सत्य हैं, वास्तव में हैं। ये बात श्रुति न सहते तराम, श्रुति बर्दाश्त नहीं करती। न सहते तराम माने अति तराम नैव सहता, एकदम बर्दाश्त नहीं करती। अति तराम माने अत्यधिक ही, न एव सहता उसको सहन नहीं होता है। अतितर जानते ना, एक तो भाई चलो काम चल करके तुम्हारे साथ हम रह लेते हैं, भाई स्वीकार करना दो तरह का होता है। एक स्वीकार है आपसे हमारी पचती नहीं लेकिन बगल में बैठ गए तो भी एक घंटे काम गुजारना है, चलो बैठ जाओ। लेकिन किसी से इतना विरोध है कि हाल में बैठ गया तो वो दूसरे गेट से क्या हो जाएगा, वो कथा में आ गया तो मैं नहीं आ सकता, तो वो उससे क्या हो गया, सह असहतर हो गया। और वो आश्रम में घुस गया तो आश्रम में आना बंद कर देगा तो सहतम हो जाएगा, असहतम हो जाएगा। तो ऐसे श्रुति ऐसी बंधन और मोक्ष दोनों को सत्य स्वीकार करने में सक्षम और समर्थ, कहते सहन नहीं होता, उसको बर्दाश्त नहीं होता। इति अर्थ, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। बंधम इव मोक्षम अपि वास्तवम न सहत, बंधक के समान मोक्ष भी वास्तवम न सहत, वास्तव रूप से वह सहन नहीं करती है। इति भाव, ऐसा इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। तो मोक्षादेह वास्तवत्व प्रतिषेधिकाम श्रुतिम पठति, मोक्ष आदि का, आदि से मोक्ष और बंधन इन दोनों का वास्तवत्व, ये दोनों वास्तव हैं, वास्तव माने परमार्थ हैं, इसका प्रतिषेध करने वाली, प्रतिषेधिकाम प्रतिषेध करने वाली श्रुतिम पठति, श्रुति का पाठ यहाँ कर रहे हैं कि श्रुति किस वाक्य से इन सबको बर्दाश्त नहीं करती है, इन सबको सहन कैसे नहीं करती है। 35वां मंत्र, न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधक, न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। अब बताओ यहां कैसे, हमें तो लगता है कि श्रुति जो कहती है हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, यही बात है ना भाई, श्रुति जो बोल रही है हम उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं क्या? अरे श्रुति कहती है संसार सुखरूप है ही नहीं, लेकिन हम लोग संसार को क्या मान रहे हैं, श्रुति कहती है हम कहां बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जगत तीनों काल में है ही नहीं। श्रुति कह रही है आदौ अंते चैर नास्ति मध्य अपि तत्तथा, जिसकी सत्ता आदि में नहीं है, जिसकी सत्ता अंत में नहीं है, मध्य में भी वो है ही नहीं। श्रुति यही कह रही ना, तो बताओ हम क्या बर्दाश्त कर पा रहे हैं क्या? श्रुति के वचन को हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। श्रुति क्या कहती है, न निरोध है, निरोध मान हुआ नाश है, किसी का इस संसार में कभी विनाश होता नहीं, सब नित्य है। रस्सी में दिखने वाला जो सांप था क्या मर गया क्या? था ही नहीं। स्वप्न में हमारी बीबी, जब स्वप्न से आप जग गए, स्वप्न का आपका शरीर, जिस शरीर से आप स्वप्न देख रहे थे जब जगे, तो स्वप्न का शरीर मरा के बच्चा? इस संसार में मर गया, कोई मरता है क्या? लेकिन कहां मानते हैं, अरे वो था मर गया। अरे सही था, मरने वाले व्यक्ति से पूछोगे ना, हमारी दृष्टि से भले वो मर गया है, मरने वाला कभी नहीं बताएगा मैं मर गया हूं। मरने वाला वही मरा तब तो बताए। एक मिथ्या शरीर से मैं भाव हटा करके दूसरे मिथ्या शरीर में मैं भाव कर लेना, इसका नाम पैदा हो जाना है। और जैसे दूसरे में मैं भाव किया तो वहां पैदा हो गया, और जिससे मैं भाव छोड़ा उसको मरला मान लिया, बस। वास्तव में मरा कहां भाई? इस कमरे से मैं हट करके ऊपर चला गया, मैं मर गया क्या? तो उसी प्रकार न निरोध है, नाश नहीं है। और शरीर को तो कहो, शरीर को तो छोड़ दिया। अरे भाई स्वप्न का शरीर की वास्तविक सत्ता है कि कल्पित सत्ता है? तो इस कल्पित सत्ता में मैं बुद्धि कर करके इसको हमने महत्व दे दिए हैं, इसको एक सत्ता दे करके दिख रहा, चलता फिरता दिख रहा, इसमें मैं सत्ता न दूं तो ये तो पहले से भी मतलब इसकी सत्ता थी नहीं, समाप्ति हो जाएगी। तो वास्तव में आपका जन्म है या किसी का भी जन्म नहीं, नाश नहीं है, न नाश है, न निरोध माने नाश नहीं है। तो क्या उत्पत्ति है क्या? तो न च उत्पत्ति, उत्पत्ति भी नहीं है। उत्पत्ति माने क्या हुआ? देह संबंध है, देह के साथ आपका कोई संबंध है? यह रस्सी पे सर्प का कोई संबंध हो सकता है क्या? तो ऐसे क्योंकि रस्सी सत्य है, सर्प उसमें क्या है? कल्पित है। ऐसे ही ये शरीर कल्पित है भाई, स्वप्न में जो शरीर है, जब तक स्वप्न के शरीर के साथ आपका संबंध बना था तब तक स्वप्न का सारा संसार दिख रहा था, और स्वप्न के शरीर से जैसे संबंध हटा तो स्वप्न का शरीर कहां गया बताओ? तो स्वप्न के शरीर के साथ आपका कोई संबंध हो सकता है क्या, देखा जाए? तो वास्तव में उत्पत्ति भी नहीं है, मतलब इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं, उत्पत्ति भी नहीं है। न बद्ध, आत्मा तो बद्ध भी नहीं है। बद्ध माने हुआ सुख दुख आदि धर्मवान, आत्मा न सुख धर्म से युक्त है न दुख धर्म से युक्त है। न च साधक, यहां कोई साधक भी नहीं है। श्रवण आदि अनुष्ठाता, कोई यहां श्रवण करने वाला भी नहीं है। अब कहो महाराज जी हम लोग क्या कर रहे हैं? कागज पर चाल रहे हैं, सुन ही तो रहे हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? मैं श्रवण करने वाला कोई भाई, आप लोग तो पढ़े ही होंगे भागवत में, जब राजा रघुवंश का रथ है, पालकी जड़ भरत ले जा रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर ताना मारा कि लगता है कि सारा बोझ तुम्हारे ऊपर ही है, आओ चलते चलते तुम थक भी गए हो और बगैर दुबले दिखाई दे रहे हो, ऐसा इस तरह से बहुत ताना मारा ना। तो जगत भरत क्या बोलते, यदि कोई रास्ता होवे तो उसको चलने वाला भी होवे, कोई बोझ होवे तो उसको उठाने वाला भी होवे। यहां न तो कोई बोझ है, और जब बोझ ही नहीं है तो उठाने वाला भी कोई नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है तो कोई चलने वाला भी नहीं है। तो ये बात राजा को समझ में आई नहीं। तो जब आई नहीं तो राजा तुरंत रथ रोका और तुरंत आके प्रणाम किया है, आप वामदेव हो कि सुखदेव हो कि कपिल महाराज हो, आप हमारे को भेष बदल करके उपदेश देने के लिए आ गए हो। तो वहां भागवत में भी और ज्यादा विस्तार में चर्चा मेरे को विष्णु पुराण में लगती है इस प्रसंग का, कि राजन तू कहता है कि बोझ नहीं है, हम कैसे माने? उसने कहा ना, तो कहा देखो तुम्हारा बोझ है पालकी के ऊपर है, पालकी का बोझ है बांस के ऊपर है, किसके ऊपर है? बांस का बोझ है कंधे पे है, कंधे का वजन और शरीर का वजन फिर धरती पे आ गया, तो मेरा नाम कहा है, मैंने कहां उठाया है, मैंने उठाया क्या किसी का बोझ? और धरती पर धरती का बोझ क्या होगा बता? धरती पर धरती का कोई बोझ होगा क्या भाई? मिट्टी से ही पेड़ इतने पैदा हो गए, वो कभी धरती के बोझ बनते हैं क्या? तो इस जैसे यहां कोई किसी का बोझ नहीं है, कोई खाने वाला हो तो खिलाने वाला भी हो, कोई रास्ता होए तो जाने वाला होवे, यदि शरीर की सत्ता होवे तो शरीर को हम मोटा भी कहें और पतला भी कहें। सपने में एक आदमी बहुत मोटा ताजा था, सपने में कह रहे थे कि भाई ये आदमी मरेगा तो न जाने कितनी लकड़ी इसको जलाने में लगेगी, और जग गए तो अरे स्वप्न के उस मोटे शरीर की सत्ता ही नहीं सिद्ध हो रही है, तो लकड़ी की क्या सत्ता सिद्ध होगी? तो कहने का भाव है न साधक, यहां कोई साधक भी नहीं है और यहां न कोई साध्य भी है, यहां न कोई साध्य है और न कोई साधक है। भाई मछली जल में रहती है और जल के रास्ते से चल करके और जल को ही प्राप्त करती है, तो मछली का लक्ष्य क्या है, क्या पाना है बताओ? जल में ही रहती है, अब जल के रास्ते पे चल कर कहां जाती है? साधक उसका क्या है? मछली प्यासी है, यहां वहां तड़प रही, सब जगह घूम रही थी कहीं पानी मिले, किसी ने कहा 5 किलोमीटर यहां चलना तो पानी मिलेगा, अब जारी 5 किलोमीटर चली और कहां पहुंची? पानी नहीं चली, पानी ही उसको पाया, तो उसका क्या रास्ता था बताओ? और उसको लक्ष्य भी क्या था? और मछली भी स्वयं क्या थी? जली थी, मछली भी स्वयं क्या है? जली है। तो यहां कोई गंता पाने वाला भी नहीं है, न च साधक न मुमुक्षुर, कोई मुमुक्षु है क्या? साधन तो तुष्ट है संपन्न, कोई मुमुक्षु है? कहते न मुमुक्षुर, मुमुक्षु भी कोई नहीं है, न वह मुक्त है, कोई संसार में मुक्त भी नहीं है। आप लोग कहते ना मुक्त हो गया और सिद्ध हो गया, यहां कोई सिद्ध सिद्ध है ही नहीं, सब यहां सिद्ध ही सिद्ध है, कोई असिद्ध है ही नहीं, क्योंकि असिद्ध की सत्ता होवे तो कोई सिद्ध हो, यहां सिद्ध सिद्ध कोई है ही नहीं, तो न मुक्त है। इत ऐसा परमार्थता है, वास्तविक परमार्थ यही है, वास्तविकता यही है, सत्यता यही है। हम सब भ्रांति से वही माया से भटके हुए हैं, हम माया से क्या किए हैं? भटके हुए, अपने आप को बस बांध लिए हैं, वो गधे वाला है ना, झूठ मूठ की रस्सी में क्या किए, अपने आप को बांध लिए हैं और अपने आप को हमने बंधा हुआ मान बैठे हैं, अन्यथा वास्तव में सब यहां मुक्ति। भाष्य देखना, ये श्रुति का वाक्य है, निरोध है, निरोधो का अर्थ हुआ नाश है। कभी आप ध्यान देना कि हमारे कर्म तो गधे से भी बदतर हैं, आप विचार करना, गधा भी कुछ समझदार है, कुछ काम उसके भी अच्छे हैं, लेकिन हम तो गधों से भी क्या हो गए हैं। और वही कहा पशु बुद्धि में इमाम जय, इस शरीर में मैं पना करना ही सबसे बड़ा गधापन है। आप लोग कहो महिषासुर के सर में क्या था? सींग था, सींग नहीं था, महिष माने कहते ना, कभी कभी कहते हैं पाल करके शरीर को भैंस जैसे बनाए हो, कभी बोलते ना, काम धाम तो कुछ करता नहीं, तो इस शरीर में अभिमान करना ही महिषासुर होना है। ये शरीर ही क्या है? महिष है, भैंस है, इस शरीर में क्या करना, अभिमान करना, मैं पना करना, इसी का नाम क्या है? महिषासुर है। तो यहां यह बता रहे निरोध है, निरोध माने क्या हुआ? नाश है, मिल गया भाई। उत्पत्ति माने क्या हुआ? उत्पत्ति माने देह संबंध है, इस देह के साथ संबंध करना इसका नाम क्या है, इस देह में मैं बुद्धि करना इसका नाम क्या है उत्पत्ति, और मैं बुद्धि न करना इसका नाम क्या है नाश। बद्ध कार्य कहते सुख दुख आदि धर्मवान है, सुख दुख आदि धर्म से युक्त होना। भाई देखो मैं बार बार कह रहा हूं श्रुति के इस बात को सहना बर्दाश्त करना बड़े हिम्मत वालों का ही काम है, नहीं तो श्रुति की स्वार्थ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्यवहार में तो कहोगे न पुण्य है न पुण्यम न पापम, आप रोज गाते हो लेकिन पुण्य पाप की सत्ता को आप क्या मानते हो, सत्यत्व स्वीकार करते नहीं करते। लेकिन अब कल्पना करना, थोड़ी सी एक विचार करना, हम स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में किसी के साथ गिरीश भाई के साथ कहीं मंदिर उंदिर गए, वहां एक राजा आया बढ़िया कार्य में, साइड तो उसको दर्शन हो गया, कहा देखो महाराज ये पुण्यात्मा है, पूर्व जन्म में इसने क्या किया था पुण्य कर्म किया था, पुण्य कर्म किया था, उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप इसको आज राजभोग मिला हुआ है। चलो थोड़ी देर बाद हम भी दर्शन करके आए, वापस आए तो रास्ते में दोनों हाथ कटा हुआ दोनों पांव कटा हुआ कोई भिखारी देखा। अब उसको देखते ही उनके मन में दया आई, देखो स्वामी जी इस व्यक्ति ने न जाने कौन सा पाप किया था कि आज दोनों हाथ पांव क्या हुए कट गए हैं, इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म नहीं किया होगा। ध्यान रखना किस कहां चर्चा हो रही है, स्वप्न में, पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया होगा जिसके कारण आज इसके दोनों हाथ पांव कट गए, इसकी बीवी बच्चे सब छोड़ करके चले गए, बेचारा कल बहुत बड़ा धनी था लेकिन आज क्या मांग रहा है भिक्षा मांग रहा है। ये सब चर्चा हो रही थी कहां स्वप्न में। अब मान स्वप्न से जग गए, अब बताओ जो शरीर का हाथ पांव कटा हुआ है उस कटे हुए शरीर की सिद्धि हो रही है क्या, तो जब उसी शरीर की सिद्धि नहीं हो रही है तो उस शरीर के पहले शरीर में उसने जो पाप किए थे उसके फल के स्वरूप उसका क्या हुआ हाथ पांव कटा मिला, और जो राजा था सपने का जो राजा था उस राजा के शरीर की सिद्धि नहीं हो रही है तो उस राजा के शरीर के पहले शरीर में जिस शरीर में उसने पुण्य किया था अब पुण्य के फलस्वरूप सपने में क्या बन गया था वो राजा बन गया था तो उसकी सिद्धि होगी क्या। तो भाई जब शरीर की सिद्धि नहीं हो रही है तो शरीर से होने वाला जो कर्म है पाप पुण्य इसकी क्या सिद्धि होगी क्या। लेकिन वही बार बार कह रहा हूं व्यवहार में इसको स्वीकार करना बहुत ही क्या है कठिन है, इस परमार्थ में निष्ठ होना बहुत ही कठिन है। यही बताए वही न मुक्त है, मुक्त भी नहीं है और भी इतना ही, न पाप है न पुण्य है न सुख है न दुख है, इत ऐसा परमार्थतः वास्तव में यही परमार्थ ज्ञान है। तो यहां बताया साधक है, जो साधक है, साधक माने क्या हुआ श्रवण आदि अनुष्ठाता, श्रवण मनन निधिध्यासन कर्म का आदि करने वाला पुण्य पाप करने वाला यह सब के सब कुछ है ही नहीं। मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न, जो मुमुक्षु है चार साधनों से विवेक वैराग्य समदमादि सटक संपत्ति और मुमुक्षा, इन चार साधनों से संपन्न कोई मुमुक्षु भी नहीं है। मुक्त, कोई मुक्त होगा, निवृत्त अविद्या, अविद्या से निवृत्त कोई है, कहते हैं अविद्या ही नहीं है तो मुक्त क्या होगा, अविद्या होवे तो उससे क्या होगा मुक्ति मिलेगी, अविद्या ही नहीं था तो क्या मुक्त होगा बता। इत एतत सर्वम वस्तुनः नास्ति, ये सब के सब वस्तु जो है वस्तुनः मतलब परमार्थतः है न अस्ति, परमार्थ रूप से इनकी कोई सत्ता है ही नहीं। इत अर्थ है, ऐसा अर्थ लगा लेना चाहिए, ये श्रुति का तात्पर्य है, श्रुति का मत है। लेकिन बार बार कह रहा हूं भाई इस श्रुति के अर्थ को मानना सहन करना हम लोगों के लिए बड़ा ही, क्योंकि एक सत्ता में दूसरी सत्ता को मतलब अनेक रूप हमें दिख रहा है, हम कहें सब एक ही हैं तो मानना बहुत ही कठिन नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही है। इसको कई उदाहरणों से समझाते हैं आप लोग को, एक बीज जमीन बोए और उस जमीन से पैदा हुआ जो पेड़ है 100 किलो का, 1000 पत्ते फूल फल, यदि हम सब कहें धरती ही है पृथ्वी ही है का आपको अतिशयोक्ति होगी कि आप विश्वास कर लोगे? नहीं समझा भाई। अच्छा उसी पत्ते को मैंने खाया तो जो मेरा मांस बना वह मांस भी क्या है? मिट्टी है। हड्डी भी क्या है? मिट्टी है। जो गाय ने खाया, जो दूध दिया वह दूध भी क्या है? मिट्टी है। सारा संसार मिट्टी रूप है। मिट्टी की सत्ता के साथ दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। यदि माने कहें तो कितने लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? बोलो भाई बड़ा मुश्किल है। ये पत्ता है, फूल है, फल है, आपको बंधे हो क्या? दिखाई ये मिट्टी है, ये फल है, फूल है, पत्ता है, ये गाय है, बकरी है, सबकी मिट्टी कैसे हो सकते हैं? और न उदाहरण होते जल में देख लो। अब मिट्टी भी जल ही है, ये मिट्टी भी जल है। जल में आ जाओ, जल की सत्ता में। समुद्र में क्या भरा है? जल है ना। जल ये कि करोड़ों जीव हैं। समुद्र में जितनी आबादी है, धरती पर जितनी आबादी है, उससे कई गुना आबादी कहां है? लेकिन मेरे भाई उनकी उत्पत्ति जल से, उत्पन्न होने के पहले वो जल थे, अब मरने के बाद ही क्या होंगे? जल। तो उत्पत्ति के समय में भी वो भले जल से अलग दिख रहे हैं लेकिन वो भी क्या है? जल ही है। तो उसका जल का ही ठोसकरण हो गया। मांस, रक्त, हड्डी, पसली जो भी बनी होगी वह सबके सब क्या है? जल ही है। लेकिन इसको मानना बहुत ही थोड़ा। ऐसे जल से आ जाओ तो तेज, तेज से आ जाओ तो क्या? वायु, वायु से आ जाओ तो आकाश, आकाश से आ जाओ तो ब्रह्म। सारा संसार ब्रह्म ही रूप है, एक ही सत्ता रूप है। इसको समझना बहुत ही, अरे हम भी आपसे कह दे रहे हैं, आप नाव में बैठे हैं नहीं बैठे हैं बताओ? कहां बैठे हैं नाव में? कभी नाव में बैठे हैं? ये धरती नाव है। अच्छा हम कहें आप हवाई जहाज में बैठे हो नहीं बैठे हो? एक दिन बताए थे कहां? ये धरती भी हवाई जहाज ही है। मैंने कई बार बताया कि स्पेस में हम घूम रहे हैं। ये धरती पूरी पूरी कहां है? स्पेस में है। हवाई जहाज में भी घूम रहे हैं लेकिन अब इस मान्यता को मानने वाले कितने लोग हैं आप बताओ? प्रेमपुरी में आने वाले तो कम से कम समझ लेते हैं लेकिन वहां बताओ तो? चलो इस तरह से सब वास्तव में कुछ अब खोना, कुछ पाना कुछ है ही नहीं। ऐसी वृत्ति बन जाती है मुक्त पुरुष की। पाने का अभिमान नहीं होता है, खोने का गम नहीं होता, क्यों? खोना पाना कुछ है। एक सप्ताह में क्या खोना है, एक सप्ताह में क्या पाना है। एवं जीव ईश्वर आदि भेदस्य मायामयत्वम उपपादितम उपसंहृति। कहते इस तरह से जीव ईश्वर आदि के भेद को मायामय रूप से उत्पादन उत्पादन सिद्ध करके उपसंहृति, उसका उपसंहार करते हैं। एक श्लोक और ले लो। मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीव ईश्वरो उभौ मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीव ईश्वरो उभौ यक्ते यथेक्षं पिबतां द्वैतम् तत्त्वं तु अद्वैतमेव हि यथेक्षं पिबतां द्वैतम् तत्त्वं तु अद्वैतमेव हि। कहता माया आख्याया कामधेनु। माया नाम की एक कामधेनु गाय है, ठीक है भाई? माया नाम की कौन है? कामधेनु है। वत्सव उसके जो दो बछड़े हो गए हैं, कौन है? जीव ईश्वर उभव, ये दोनों दो उसके क्या हैं? बछड़े हैं। यथेक्षम पिबताम, जितनी मौज होए उतना दूध पीना। कामधेनु है, मनमानी दूध देगी लेकिन कौन सा दूध है? द्वैतम, द्वैत रूपी दूध, जितना पीना हो पीनो। लेकिन तत्त्वम तू अद्वैत में वही, लेकिन तत्व जो है परमार्थ है वह तो अद्वैत ही है। अद्वैत के सिवा दूसरा कोई परमार्थ है ही नहीं। अब इस विषय का समापन कर देते हैं। अब एक दूसरा संशय आता है, उस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे, लेकिन उसका यह भाव है कि भाई जीव ईश्वर दोनों माइक हैं। आपने बता दिया, बताया ना दोनों क्या है? कामधेनु से पैदा हुए ना, माया रूपी कामधेनु से, माया रूपी गाय से पैदा हुआ जो बछड़ा होगा वो भी क्या है? माइक होंगे। तो दोनों माइक हैं तो उनका जो भेद है तो भेद भी क्या होगा, माइक होगा। जब जीव ईश्वर दोनों माइक हैं तो उनका भेद भी माइक है, लेकिन दोनों का जो आश्रय है कूटस्थ और ब्रह्म है वो तो पारमार्थिक है। कूटस्थ जीव का आश्रय कौन है, कूटस्थ। अब ईश्वर का आश्रय ब्रह्म, तो दोनों तो पारमार्थिक है ना, दोनों पारमार्थिक हैं तो इनका भेद भी क्या होगा, पारमार्थिक होगा। जैसे जीव ईश्वर दोनों माइक होने से उनका भेद भी क्या है, माइक है। तो जीव ईश्वर दोनों का जो आश्रय है वह कौन है, कूटस्थ और ब्रह्म। यह दोनों पारमार्थिक होने से इनका भेद भी क्या होगा, पारमार्थिक होगा। यदि ऐसा कहो तो कहते नहीं, भेद पारमार्थिक नहीं है, और नाम तो नाम मात्र का अलग है, वास्तव में दोनों एक ही हैं। इसको बता रहे हैं, आगे कल इस पे चर्चा करेंगे, अब व्याकरण होगा थोड़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरे हरे हरे महादेव।